wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna osoba aresztowana w sprawie aktów dywersji. Służby w tej sprawie działają po cichu. Rosji brakuje ludzi, by przerwać ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim. Warszawa szykuje się na wielką paradę wojskową. To oznacza utrudnienia dla mieszkańców. Kolejna osoba trafiła do aresztu w sprawie aktów dywersji na terytorium Polski. Służby w tej sprawie działają intensywnie, choć bez rozgłosu, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Nie chciał jednak powiedzieć, czy aresztowanie tej osoby jest powiązane ze sprawą majowego pożaru Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie. Nie ujawniamy żadnych szczegółów, kto z kim jest związany, dlatego że, tak jak to podkreślam, zleceniodawca jest jeden. To nie jest tak, że to są jakieś odrębne grupy przestępcze, które można rozbić i potem powiedzieć, że się je rozbiło. Mamy do czynienia z przeciwnikiem w postaci służby obcego państwa i oczywiście wszystkie sprawy są w tym sensie ze sobą powiązane. Szef MSWiA poinformował, że od przełomu stycznia i lutego w związku z aktami dywersji aresztowano już kilkanaście osób. Rosja nie ma rezerw, żeby przerwać ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim. Eksperci zastanawiają się, czy Władimir Putin w ostateczności użyje broni jądrowej. W ich ocenie Moskwa stanęła pod ścianą i jest zmuszona do użycia wszystkich środków, jakimi dysponuje. Eksperci są zdania, że użycie broni atomowej jest mało prawdopodobne i dodają, tak jak rosyjski politolog opozycyjny profesor Aleksandr Morozow, że Władimir Putin swoimi działaniami zdewaluował znaczenie jądrowej doktryny odstraszania. Putin w rezultacie tej wojny doprowadził do inflacji tej koncepcji. Wszyscy wiedzą, że chociaż Rosja jest jądrowym mocarstwem, to nie może użyć broni atomowej nawet w przypadku, gdy zagrożone jest jej terytorium i musi wojnę kwalifikować jako wewnętrzną operację antyterrorystyczną. Władimir Putin nie może sam nacisnąć jądrowego przycisku. Mechanizm wypracowany po latach zimnej wojny w okresie Związku Sowieckiego, gdy świat kilkakrotnie stawał na granicy wojny jądrowej, wydaje się wciąż działać. Z moich rozmów z ludźmi zbliżonymi do Kremla wynika również, że Putina przed naciśnięciem czerwonego przycisku powstrzymuje strach przed buntem i utratą władzy. Jeśli wyda rozkaz, a ktoś go nie wykona, to jego władza absolutna zacznie budzić wątpliwości. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia złagodził karę nałożoną na Pabianickie Centrum Medyczne za niewykonanie aborcji. W czerwcu na placówkę nałożono grzywnę w wysokości 550 tysięcy złotych, a podstawą były wyniki kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził, że w centrum doszło do naruszenia uprawnień przysługującej jednej z pacjentek. Szpitalowi zarzucano niewykonanie legalnej aborcji. Obecnie Pabianickie Centrum Medyczne ma być obciążone kwotą 250 tysięcy złotych. Paweł Florek, rzecznik NFZ-u, potwierdza obniżenie wysokości kary, ale ma to wynikać z innych przyczyn niż udowodnienie braku winy szpitala. Wnikliwie przeanalizowaliśmy zastrzeżenia Pabianickiego Centrum Medycznego do wyników kontroli NFZ. Podtrzymane zostały wszystkie ustalenia i negatywne oceny kontrolujących placówkę. Natomiast prezes NFZ częściowo uznał wyjaśnienia przekazane przez szpital, co ma wpływ na wysokość nałożonej kary. A Pabianickie Centrum Medyczne twierdzi, że żaden z lekarzy oddziału ginekologiczno-położniczego nie stosował w tym czasie, ani nie stosuje obecnie klauzuli sumienia. W związku z organizacją defilady w Święto Wojska Polskiego w Warszawie zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu. Rzeczniczka prasowa Stołecznego Ratusza Monika Bejt powiedziała, że pierwsze będą obowiązywać już od dziś, od godziny 18. Wyłączenie z ruchu Wisłostrady oznacza również, że wszystkie ulice, które dotykają, czy również przeprawy przez Wisłę, które dotykają Wisłostrady, także tutaj będzie zmieniona organizacja ruchu i gorący apel o to, żeby sprawdzać. Można sobie w naszej aplikacji Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 zamówić bezpłatne powiadomienia o wszystkich zmianach ruchu. Wisłostrada będzie zamknięta do jutra, do 18. Do tego czasu funkcjonować będą także objazdy i ograniczenia w poruszaniu się po Warszawie, parkowaniu i transporcie publicznym. To są daleko idące zmiany, bo to będzie odcinek od mostu Skłodowskiej-Curie aż do ulicy Gagarina. Utrudni poruszanie się między Pragą a lewobrzeżną stroną Warszawy.

Yes, indeed, it's fun time, fun time. Dzień dobry Państwu. Ten flecik zapowiada wielkie rzeczy. I tak było. Witamy w Tonacji Trójki. Małgorzata Jakubowicz, Maciej Załęski i Piotr Metz. 30 lat temu ukazała się płyta Ill Communication grupy Beastie Boys. Mam wrażenie, że trochę przegrywała ze swoją poprzedniczką Check Your Head. Po latach chciałbym przypomnieć, że to była płyta, na której Beastie Boys, zbliżający się do 30, już nie 20-latkowie, postanowili dać upust wszystkim swoim muzycznym fascynacjom, a nawet fobią. I to na tej płycie słychać. I'm just Dwa wielkie single. Single ikony. Sure Shot i Sabotage. Gdyby zbudowali płytę, cały album Ill Communication wokół takich utworów, to by była absolutna ikona hip-hopu. Byłoby to pewnie logiczne rozwinięcie tego, co robili na Check Your Head. Tymczasem poszli także w inną stronę. Jest to ten przypadek, kiedy nagrania singlowe kompletnie nie dają pojęcia o tym, co jest na albumie. A jest tam bardzo dużo. Jest, jak mówiłem, fascynacja różnymi odłamami nie tylko muzyki, ale i kultury. Jest na przykład buddyzm, który bardzo fascynował prawie wszystkich członków Beastie Boys. Jest coś, co do tej pory mnie zdumiewa. Mike D śpiewa o tym, że w roku, uwaga, 1994 nie słucha płyt kompaktowych. Słucha wciąż wyłącznie winyle. Ja nie wiem, czy on był, czy nie był pierwszym rewizjonistą, jeżeli chodzi o coś takiego. No i przede wszystkim jest środowisko muzyczne Nowego Jorku. Myślę, że gdzieś z okolic klubu Village Vanguard, bo bardzo wyraźnie na tej płycie słychać, że Beastie Boys przede wszystkim wybierali wtedy dwie płyty Milesa Davisa. Płytę Agartha i album On The Corner. Wpływ Milesa Davisa na Beastie Boys na płycie Ill Communication jest bardziej, powiedziałbym, osmotyczny. Są też bardziej przykłady bezpośrednie, o których za chwilę. Miles Davis na początku lat 70. jak zwykle poszedł pod prąd. Tym razem pod prąd tego, co działo się wówczas w muzyce jazz-rockowej, kiedy tak naprawdę zaczęła królować wirtuozeria zespołów jak Weather Report czy Mahavishnu Orchestra. On zajął się brudnym, ulicznym, bardzo powtarzalnym funkiem i to zafascynowało właśnie Beasties. Jeden z utworów na płycie ma swoje korzenie w roku 1972. Oto on z płyty Ill Communication. That's a record. Tu żadnych wątpliwości już być nie może, jako że Root Down to po prostu tytuł utworu Jimmy'ego Smitha z koncertowej płyty z 1972 roku, której fragmenty słyszeliśmy wysamplowane pod wersją Beastie Boys. Jeśli chodzi o sample na Ill Communication, tych sampli jest znacznie mniej. Spróbowali sobie na Check Your Head grać na żywych instrumentach i bardzo, bardzo im się spodobało, co słychać na tej płycie. No to słuchamy oryginału Root Down. Jazz funkowy, kultowy wręcz klasyk Jimmy'ego Smitha z roku 1972, któremu ukłonili się nisko na płycie Ill Communication Beastie Boys. A teraz ich wersja atmosfery klubu, dzielnicy Village Vanguard w Nowym Jorku. Wspominałem na początku programu, że flet będzie dzisiaj ważny i to jest na to dowód. A teraz inspiracja. Jeremy Steak, Howlin' for Judy. Flecista jazzowy Jeremy Steak, utwór Howlin' for Judy, otwierał jego płytę z roku 1970, Leg Work. Gdyby zamknąć oczy, można by pomyśleć, że te dwa nagrania pochodzą z jednej płyty. To poprzednie, Flute Loop, Beastie Boys i Howlin' for Judy właśnie. A zmiksowanie obydwu nie stanowiłoby już żadnego problemu. Pozostajemy w Village Vanguard. Teraz też nie będzie żadnych wątpliwości, ponieważ w czasie tego utworu w tekście kompozycji All Right Here, This, usłyszymy listę nazwisk, wielkich nazwisk jazzowych tamtego okresu. Les McCann, Yusuf Lateef, Archie Shepp i Bernard Pretty Purdy. Oni wszyscy się tu pojawiają, ale może nie wychwyciłem wszystkich nazwisk. All right, he's scratching it right now. Cutting the record back and forth against the needle. Back and forth, making it scratch. But let me tell you something, don't try it at home with your dad's stereo. Only under hip-hop supervision, all right? All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? Eat a Scooby Snack and take a disco nap. Rolling on shopping at Sears cause I don't buy a big app. I send this one out to all the funky inspirations. Pretty Purdy on the drums with the beat. Yeah, yeah. Rock, come on, line, but rock on a book with a feeling, the warning rhyme. I got the feeling coming on, I got to make some shit a little something stupid. Could be twisted and sick. Because I drive like a maniac on the streets and I don't give a fuck cause I got the beats. Got my nuts swinging from left to right and right to left and I'm death defying. All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? Feel my motion on the wheel like say Jack. Here's a payback, he going small, like since a way back. I try to be myself, but I lose track because the shit gets complicated, now I got to get back. As we learn to be the love of one another in these times of no dick cuts, I get respect, but what's the bottom line? I know this music comes down from African descent. Cause I don't need a magic potion, let me talk about back, field in motion. My girl's got cheeks for weeks. And I'm happy, you know I'm a sneak like my old firecracker. Well, I gotta give faith to my man Archie Shepp for staying true to inspiration cause I don't have steps. So I kick out the chest and tell you who I am and then I talk to the people like Les McCann. All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? All right, yeah, this, Are you here to beat the MC, huh? All right, yeah, this, Don't need my logic, man, I'm a fan. All right, yeah, this, I've got for a rhyme or two, a little something with the rhymes, as well as a four, a little something to affect a little taste of change, put it together and storm as well as a deep game. Because I do your right, like Bobby Knight, and then I'm rapping on the mic to the Broadway light. Stop my hands, I clap my feet, and I'm broken off, you set fly too. I got a master mind, and I'ma keep it lit. Well, and I need to get some cash for my account and bit, because I mush around town, taking care of my functions. Always got one more thing, so forget about the function. You create this world, and the problems we go on, clear our minds and the things that go wrong. So to get the blind, look around and listen to what it is you want to feel what you wish. All right, yeah, this, All right, yeah, this, Są tacy, którzy uważają, że Telecommunication to też ikona produkcji muzycznej Nowego Jorku z tamtego okresu. Za chwilę będziemy mieli gościnny występ, wybitny występ. Q-Tip pojawia się w utworze Get It Together. A jeszcze jedna rzecz, która myślę daje do zastanowienia, że w tamtym okresie, 30 lat temu, słowo hipster wcale nie było pejoratywne. One, two, one, two, keep it on. Listen to the because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Pour your eggs, then you go up the river. Listen to the ass track, that freaky nigga. Now I'm at rock and I shock and I tick and I talk and I can't stop with the Bobby Ross. See, I got hot like John Stoss. Pass me the mic and I'll be rocking the whole part. Well, I'm the M to the C to the A and it's a boss. The rhymes times that we boss on the topic of lust. And my mind's just not but. Let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I shoot on my chism like John Bones, the X-rated nigga. Listen to the cause I am the ill figure. Nobody's getting any bigger than this. Get it together. Phone is ringing. Oh my God. Get it together. See what's happening. Add rocks down with the Ioni. Listen to the cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Cause she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no dust. Yeah. You know I'm getting silly. Got a grandma. He's still in the grandma. Chili. I'm the grand royal prince and I'm also a member. like Mace, cause I back him off with the quills, cause I had to tell ya, nigga, cause I keep it under frills. Rest of 191116th Ave off of Farmers Boulevard, yeah, Boulevard. But I'm from Manhattan, MCA's from Brooklyn, yeah, MCA, you be cooking. Ray Mantis on the court and I can't be beat. With your tip, what's the setup with your boots on your feet? Got the timbals on the toes and this is how it goes. Oh, 1-2, oh my God. 1-2, oh my God. I got the cover food right behind my green trap kid. Never ever ever crack, crack, crack. Never crack, ever ever crack. Whack. I eat the pineapple now, my latest. Listen to me now, don't listen to me later. Cause I know I didn't make it mine for real. But yo, technically, I'm as hard as steel. Gonna get it together, watch it. Gonna get it together, my bell. Like my bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell. Keep it on and on and on and on and on. Będę się upierał, że na przykład ten utwór Get It Together to już nie hip-hop. To coś hybrydowego, coś w rodzaju, nie wiem, funk-bopu, jeżeli w ogóle można takiego określenia użyć. Mówiłem, że na tej płycie zachęceni eksperymentami na Check Your Head, Beastie Boys zajęli się też instrumentami, których wcześniej nie używali. Oto koronny przykład, utwór Eugene's Lament, zbudowany na partii skrzypiec. Hill Communication, mająca swe właśnie 30 urodziny, z tej okazji ukazała się poszerzona trzywinylowa wersja tej płyty. To jest w pewnym sensie reprint tego, co zrobiono w roku 2009. Tyle, że wówczas ten nakład był tak minimalny, że płyta jest nie do zdobycia. Teraz znów w całej swojej okazałości materiałów dodatkowych fura. Z tym, że powiem uczciwie, na Check Your Head remiksy były, myślę, trochę ciekawsze niż na tej płycie, ale wydanie jest tak przepiękne, że warto mieć to chociażby jako artefakt. Ale najważniejsza jest muzyka. Zobaczmy, co tym razem na fortepianie elektrycznym wyprawia Manny Mark. Utwór Ricky's Theme. Takich soul jazzowych, lirycznych korzeni grupy Beastie Boys jest na tej płycie sporo. Tak naprawdę swoje zapędy hardkorowe tym razem przerzucili na interludia między utworami i tam wyżywają się na całego. Mówiłem na początku o buddyzmie, oto najważniejszy w tej materii utwór na płycie Bodhisattva Vow. Brothers, I give thanks for this world as a place to learn. Czytałem kiedyś na temat Incommunication określenie największy mixtape wszechczasów. I myślę, że się do tego przychylam. Szczególnie, że tylko i wyłącznie zespół Beastie Boys mógłby umieścić na płycie taki utwór. Posłuchajmy. Na porządku, ten utwór nazywa się Atwater Basketball Association File i tu następuje dość skomplikowany numer. Kończymy instrumentalną wersją z trzeciego dodatkowego albumu, specjalnej wersji Ill Communication. To była tonacja trójki. Bardzo dziękujemy. Gosia Kubowska, której nazwisko zremiksowałem, zainspirowany tematyką dzisiejszej audycji, za co bardzo przepraszam. Maciej Załęcki i Piotr Metz. Do usłyszenia.